zaangażowanych w wypadkach drogowych. Ogłoszenie społeczne. Jest punktualnie 19:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Czas na serwis Trójki. Justyna Mączka i Michał Przerwa. Wciąż nie wiadomo, gdzie są 3-latka i jej matka. Policja szuka sprawców porwania w Białymstoku. O wydatkach na armię rozmawiali w Warszawie sekretarz generalny NATO i prezydent Andrzej Duda. W serwisie Trójki także o tym, jak Straż Miejska z pomocą dronów walczy z zanieczyszczeniem środowiska. Policja szuka sprawców porwania 3-letniej Amelki i jej 25-letniej mamy. Do porwania doszło około 10 rano przy ulicy Dziesięciny w Białymstoku. Na drogach ustawiono blokady, policjanci kontrolują kierowców, bo nie wiadomo, co się dzieje z porwanymi osobami. Cały czas nie mamy informacji, jakim pojazdem mogą się poruszać porywacze. Uruchomiono także specjalny Child Alert, przypomina wiceminister spraw wewnętrznych Jarosław Zieliński. Mam nadzieję, że wszystkie te działania podjęte przez policję, czy wzmocnione tym alertem, doprowadzą do tego, że sprawcy zostaną jak najszybciej zatrzymani. Policja przyjęła na podstawie różnych potwierdzonych przesłanek hipotezę o uprowadzeniu rodzicielskim. Policjanci proszą o wszelkie informacje w tej sprawie. Można dzwonić pod numer alarmowy 112. Polska jest chwalona za wysokie nakłady na obronność, tak mówił w Warszawie sekretarz generalny NATO. Jens Stoltenberg rozmawiał w Belwederze z prezydentem Andrzejem Dudą. O jakich kwotach przeznaczonych na armię mowa, to już pytanie do Karola Dermorosa, który obserwował spotkanie obu polityków. Chodzi oczywiście o słynny już odsetek 2% PKB, czyli w przypadku Polski nieco ponad 40 miliardów złotych w 2018 roku. Polska jako jeden z nielicznych krajów NATO spełnia ten cel, a prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że to nie koniec wzrostu nakładów na armię. Przyjęliśmy ustawę zobowiązującą nas do 2030 roku do podniesienia wydatków na obronę do 2,5% PKB. Chodzi zarówno o modernizację wojska, jak i ogólne zwiększenie wydatków. Ten wzrost nakładów chwalił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Wiemy, że w niepewnym świecie trzeba inwestować więcej w obronność. Polskie inwestycje pomagają poprawić podział obciążenia w ramach NATO. Obaj politycy podkreślali też, że Polska jest nie tylko biorcą, ale też dzieli się swoim potencjałem obronnym w różnych krajach regionu i świata. A za 15 minut szef NATO spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim. Karol Darmoros, dziękujemy za relację. Straż Miejska w Szczecinku w zachodniopomorskim nie ma litości dla tych, którzy zanieczyszczają środowisko. Specjalistyczny dron pomaga ustalić, kto pali w piecu odpadami. I właśnie w jednym z zakładów kolega podleciał do komina, do strugi dymu. Ta stacja jest wyposażona w takie sondy, pobierany odczyt. Wykazało podwyższone wskaźniki PM2,5, PM10, RZO, które świadczą o spalaniu niedozwolonych rzeczy jak plastiki, lakierowane płyty, malowane drzewo. Jak technika pomaga w walce o czystsze środowisko, tłumaczył Jarosław Dudek ze Szczecineckiej Straży Miejskiej. A w ciągu kilku dni strażnicy nałożyli kilka mandatów za spalanie śmieci w przydomowych kotłowniach. Karę poniosą także lokalni przedsiębiorcy i nie wszyscy mają pretensje. No niestety, jak się zasłużyło, to się oberwało. Wiedziałem o takich kontrolach przeprowadzanych w mieście bardzo dobrze. I dobrze, że i do mnie wpadli. Wyczulili mnie na pewne sprawy. Prawdopodobnie któryś z pracowników rzucił deskę czy deski, które były malowane. Świadomość jeszcze nie jest do końca taka pełna. Drewno nie zawsze jest drewnem nadającym się do spalania. Dron, który używają strażnicy miejscy w Szczecinku, jest wyposażony m.in. w kamerę termowizyjną i takim sprzętem dysponują służby w wielu gminach w kraju. Jaki wybrać zawód? To pytanie zadają sobie młodzi ludzie. Pomóc mogą rozmowy z doradcami i przyjrzenie się ofercie liceów i szkół zawodowych. Kilkadziesiąt z nich prezentuje się w Pałacu Kultury i Nauki, gdzie trwa Międzynarodowy Salon Edukacyjny. A przypomnijmy, że w tym roku podwójny rocznik będzie się starał dostać do szkół średnich. Chcę do technikum iść, turystykę, bo chciałabym być stewardessą. Czyli języków się uczysz? Tak. No ja chcę być prawnikiem, ale nie w Polsce. Jest dużo bezrobotnych prawników, więc stawiam na hiszpański i wyjeżdżam. A rodzice troszkę nie podpowiadają? Podpowiadają, ale mówią, że to nasz wybór. Jakie profile w szkołach zawodowych teraz cieszą się największym powodzeniem? O tym mówi Tomasz Górecki z połóżką numer 11 w Warszawie. Oblegane to lotnicze porty i terminale związane z pracą na lotnisku i transportem. Kolejne kierunki to jest grafika i poligrafia i reklama związana z rynkiem medialnym. Międzynarodowy Salon Edukacyjny potrwa do soboty, a my kończymy teraz serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Informacje sportowe, Krzysztof Łuniewski. Wczoraj kopali w Lidze Mistrzów, dziś pierwsze mecze 1/8 finału w Lidze Europy. Sevilla zdążyła już strzelić gola Slavii Praga, zaczęli przed 10 minutami. Nas najbardziej interesuje spotkanie Napoli z Salzburgiem, ale to dopiero od 21. Przed 2 godzinami mówiliśmy, że trener piłkarzy Pogoni Szczecin Kostar Juniajć przedłużył swój trenerski kontrakt o kolejne 3 lata. Do czerwca 2020 roku piłkarzem Lecha Poznań ma być Krystian Gytkier, zawiadujący klubem z Bułgarskiej skorzystali z klauzuli przedłużenia umowy z Duńczykiem. Trudno, żeby zrobili inaczej. Gytkier to przecież najskuteczniejszy Lechita. Rozpoczęły się biatlonowe Mistrzostwa Świata. Rozpoczęły od rywalizacji sztafet mieszanych. Wygrali Norwegowie przed Niemcami i Włochami. Polacy w składzie Magdalena Gwizdoń, Kinga Zbylut, Grzegorz Guzik i Łukasz Szczurek zajęli 9. lokatę. Grają w siatkarskiej Plus Lidze. Jastrzębski Węgiel wygrał z Kuprum Lubin do zera. O 20:30 PGS Krabbeuchatów spotka się z GKS-em Katowice. Uwaga, kibice lekkiej atletyki. Wierzymy, że po ostatnich sukcesach naszych reprezentantów w Glasgow tylko ich przybyło. Gwiazdy królowej sportu i to nie tylko te nasze. Będzie można obejrzeć 14 września na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Wtedy odbędzie się 10. memoriał Kamili Skolimowskiej. Wcześniej, bo był 21 maja, zaplanowano w krakowskiej Tauron Arenie Benefis Agnieszki Radwańskiej. Swój udział poza nią zapowiedziały Karolina Woźniacka i Angelika Kerber. A skoro o tenisie mowa, to przypominamy, że Magda Linet po bardzo zaciętym 3-setowym meczu pokonała Chorwatkę Petrę Martić i awansowała do drugiej rundy prestiżowej imprezy WTA w Indian Wells. Jutro na północy, południowym zachodzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, okresami opady deszczu, na wybrzeżu i przedgórzu sudeckim deszcz ze śniegiem. Będzie dość ciepło, no można tak powiedzieć, chyba od plus 6 na Pomorzu Zachodnim, ale będzie nawet 15 tyle na Podkarpaciu. Trójka. Program trzeci. Anna Gwozdowska, Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Patrycjusz Wyrga. Dziękujemy za dzisiejsze wydanie popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Szydłowska już obok. Dobry wieczór. To ja, dobry wieczór. Przeglądam sobie tytuły nagrań, które dzisiaj u ciebie. I niczego nie znasz. Nie ma żadnego wspólnego mianownika, ja go nie dostrzegam. Być może ty, tak jak wczoraj? No mój drogi, no dzisiaj znowu wspólnym mianownikiem będę ja. Wiadomo. Chciałem tylko zwrócić uwagę, że ostatni tytuł bardzo mi się podoba, choć nie będziemy pewnie zdradzali jeszcze, jak brzmi, prawda? Tak, ale jest to idealna piosenka na ten czas, bo nie tylko kwiaty i nie prezenty, ale znacznie ważniejszego czai się w tym utworze. Trzeba będzie poczekać dobrych kilkadziesiąt minut, by dowiedzieć się, o co chodzi. 7 minut po 19, dziękuję, do usłyszenia. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu... Na pierwszym Dwa ognie, Fisz, Ematę Tworzywo. A jutro kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19:05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czy wampiry, tak jak ludzie, mogą dostać 500 zł premii? Mogą. Za co? Za wzięcie pożyczki. Przyjdź do Eurobanku i odbierz 500 zł premii za skorzystanie z pożyczki. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania to 16,6%. Promocja pożyczka z premią trwa do 31 marca 2019 roku. Dotyczy pożyczki gotówkowej w kwocie do wypłaty minimum 15 tysięcy złotych, nie uwzględniającej salda aktywnych zobowiązań w banku, rozłożonej na minimum 48 lat. Warunkiem otrzymania 500 zł premii jest brak odstąpienia od umowy pożyczki. Udzielenie pożyczki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym regulamin promocji, opłaty i prowizje, dostępne są na eurobank.pl i w placówkach banku. Ciesz się życiem i płać mniej za to, co dobre. Kupuj w Lidlu i oszczędzaj więcej na wszystko, co sprawia Ci radość. Mięso mielone wieprzowo-wołowe marki Rzeźnik. 40% taniej, 4,49 za 400 gramów. Tak, 4,49. A kawa ziarnista Jakobs, różne rodzaje, 34,99 za kilogram. Tak, 34,99. Lidl. Więcej na radość z życia. Mamusiu, zrobiło mi się coś w musi, boli. O, to afta. Chodź, posmarujemy. Ale ja nie chcę, bo będzie szczypać. Nie będzie. Tym razem użyjemy żelu Dezaftan. Sprawdziłam, nie szczypie. Dezaftan stworzy taką osłonkę, dzięki której nie będzie bolało. Zobaczysz, jak szybko pomoże. I co, szczypało? Nie szczypało! A pomógł ci Dezaftan? Tak, już nie boli. I nie mówiłam? Wyrób medyczny Dezaftan. Szybki sposób na aftę i drobne urazy. Wiadomość od Toyoty. Jeśli właśnie jedziesz Toyotą, to na pewno jest miło i panuje pełen relaks. W końcu te auta słyną z niezawodności i rzadko odwiedzają serwis. No,

No taki to będzie tydzień i do jutra właściwie mogłabym cały czas przypominać różne ulubione nagrania zespołu Falls. Raz jeszcze, bo tak było też wczoraj, zaczynamy nasze spotkanie od utworu z debiutanckiej płyty grupy Falls. Płyta z 2008 roku, ma już 11 lat na start. To, co nas czeka do godziny 20, to rozmaite utwory słowno-muzyczne. Za chwilę zresztą taki, który ma dzisiaj premierę. I to jest polski zespół i to jest ich nowy utwór. Zapowiedź oczywiście większej całości to jasne, ale w ogóle opowieść też o zmianach w życiu zespołu Bluszcz i Niemoc, zmianach polegających na dbaniu o własne wydawnictwa na własny sposób. Gdyby ktoś chciał, to oczywiście wszelkie informacje i rozwinięcia znajdzie w internecie na ten temat. Będzie też dużo dziewczyn pięknie śpiewających, ale chyba ważniejsze jest to, że śpiewających o istotnych sprawach. A po 20 mamy gościa. Bartek Weber przychodzi ze swoją koncepcją muzyki do tańca. A jak można się spodziewać po Bartku, to jest koncepcja odmienna od stereotypowego podejścia. A zatem zaczynajmy. Zespół Bluszcz, nie ma ich, to jest ich nowy utwór. Nie robię tego dla ciebie, robię tylko to dla siebie. Nie trzeba mi mówić, kiedy mam przestać. Przychodzą do głowy pomysły, o których należy zapomnieć. I zmuszam się znowu do tego, by myśleć, że jeszcze mam czas. A to, co nas mija dookoła, to właśnie nazywasz życiem. A to, co uważasz za ważne, to jakiś ogromny żart. Widziałem cię nocą o świcie, nieważne, wiem to na pewno. Mówiłaś, że będzie to łatwe, że nie ma w tym żadnego błędu. Widziałem cię z innym chłopcem i mam tego pewność. Mówiłaś, że nieistotne, on bluzkę ci rozpinał. Zespół Bluszcz i nagranie zatytułowane Nie ma ich. A te słowa gdzieś tam chodziły po głowie, prawda? I tak szukały tytułu, żeby się przyporządkować, że widziałem cię z innym chłopcem, on bluzkę ci rozpinał, to wszystko chce wskoczyć na miejsce. To było w utworze Fisza. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tytule była Wiosna, dokładnie Wiosna 86. Gdyby ktoś chciał znaleźć utwór, z którego cytat przed chwilą panowie z grupy Bluszcz wykorzystali. Wczoraj mówiłam o Trupie Trupa, to niech oni w końcu zagrają. Jakby się tak dobrze rozpędzić, to z rodzinnego miasta, Trupy Trupa, można byłoby zrobić taki gigantyczny skok aż na Islandię, bo tam będzie, tam powstał zespół, który za chwilę pojawi się na naszej antenie. Trupa Trupa, dlatego że wczoraj pytałam o inną polską grupę wydającą w wytwórni Sub Pop. To jest właśnie ten singiel zapowiadający pierwsze wydawnictwo gdańskiego zespołu, czy trójmiejskiego zespołu w tej amerykańskiej wytwórni. Do naszej płyty tygodnia, czyli do propozycji Cast od Perfect Sona. Tak dziwnie jest odmieniać te zagraniczne nazwy. Dojdziemy za kilka minut, ale wcześniej właśnie. Zaczynamy od Islandii, zaczynamy od grupy Vogue. Feelings made of solid gold. I wonder if your heart has been sold. Your endless needs are out of control. Lay your head back and let it flow. Sell yourself to no one. Pendelaw, Vogue z najnowszej płyty. Bardzo lubiany zespół w Polsce. Vogue to nazwa, bo tak jakoś to wszystko połączyłam. Bardzo lubiany w Polsce zespół. Ciekawe, jak ta nowa płyta podoba się fanom. Z pewnością już wiedzą i czekają na nadchodzące koncerty. Przypomnimy o tym może już bliżej zaplanowanych dat. To jeszcze jedna wspaniale śpiewająca dziewczyna. Thank you. Gasisz swój cień, chwytasz się piór, oddalasz się wzwyż, nie mówisz nic. Jak belugą synie musisz być, choć krzywy masz zgryz, to ładnie się śnisz, bez urządzeń fal spoglądasz w dal. Ostatnie dni właściwie Rebeka ma na ćwiczenie swojej nowej płyty Post Dreams, na przygotowywanie wersji koncertowych, bo w drugiej połowie marca ruszają w trasę. Trójka jest patronem koncertów nadchodzących. Będziemy rozdawać zaproszenia, będziemy rozdawać bilety, więc można już teraz nadstawić uszu. Jednak dokładnie w tym momencie otwieramy naszą płytę tygodnia w programie alternatywnym, czyli Perfect Sun i jego album Cast. Promises, nagranie z albumu Cast, Perfect Sun. Tobiasz Biliński jest autorem tej muzyki. To jest bez dwóch zdań najbardziej przystępna z płyt, jakie kiedykolwiek Tobiasz wydał. Został sobą w tekstach. Nie, może inaczej, bo zasugerowałam, że nie jest sobą w muzyce. Więc te dawne tematy odnajduje w tekstach, takie, które go od zawsze intrygowały, jak rozumiem, czy czuł potrzebę wypowiadania się właśnie w takich konkretnych słowach. Natomiast muzycznie jest to dosyć interesująca droga, którą teraz obrał. Będziemy o tym z nim rozmawiać 21 marca, więc może szkoda teraz się wygadywać, ale gdyby ktoś chciał napisać, co czuje, co myśli na temat tej zmiany lub w ogóle na temat płyty Perfect Sun, to oczywiście wszystkie namiary na nas na polskieradio.pl ukośnik trójka są dostępne. Pytanie konkursowe dla tych, którzy album Cast chcieliby wygrać na własność, dotyczy tego nowego pseudonimu, który Tobiasz przyjął. Pochodzi od tytułu piosenki, która została wydana na jednej z jego płyt poprzednich. Trzeba podać tytuł tej płyty oraz nazwę zespołu lub nazwę, pod jaką wtedy ten album wydał. Trochę skomplikowałam, ale myślę, że będzie to dosyć proste do odszukania. 2273 Dzisiaj Piotrek Kordaszewski odbiera telefon. Na jakiej wcześniejszej płycie Tobiasza i wydanej pod jakim szyldem znalazło się nagranie zatytułowane Perfect Sun, od którego teraz mamy nazwę tego nowego projektu? Czekamy na poprawne odpowiedzi i słuchamy dalej. Perfect Sun, Real Me, nagranie, które otwiera płytę Cast. To jest album, który szczególnie istotną rolę odgrywał w tym tygodniu, będąc płytą tygodnia w programie alternatywnym. Nagranie z albumu, którego oficjalna premiera jest już jutro, od dosyć dawna, właściwie od kiedy się dowiedziałam o istnieniu tej dziewczyny, czekam w końcu na długo grającą płytę i oto jest Sasami. Zaglądamy na ten album, utwór zatytułowany At Hollywood. Thank you. Sasami. Debiutancka płyta zatytułowana Sasami ukazuje się oficjalnie jutro. Sasami Ashworth. To była wyprawa do Los Angeles, bo stamtąd pochodzi artystka. Wrócimy zatem w stronę Europy, dokładnie do Wielkiej Brytanii, bo z kolei z Wielkiej Brytanii jest Little Sims. Oh, let me apply the pressure, eh? Start off where we end up, get your march on your mark, get set, ready, gunshot. I've got my hands in the air, singing, don't shoot, how in the world could you then let it boss through now? Do you care about all the eyes on you? Now you wanna say we're telling lies on you? Same off, offers I've been killing off the planet, are the same visit off advising you. But true, the step is surprising, to see them profit just off of depriving youth. Why you wanna all dress lies as truth? Have you ever seen what silence do? I don't wanna see no violent truths. Putting out fires that haven't ever been started with a rotted man, I'm tired too. But I don't lose, I refuse. Take walk in my shoes or any other young black person in this age. All we ever know was pain, all we ever know was rage. That book starts on this page, do not try to relate. It's either you do or you don't shit, it's either you will or you won't hope. I still got you engaged, don't take offense, it's too late. I say this to those that never been poverty stricken, always have a silver spoon to feed off. It may not be your fault, heard that line before, leave that privileged shit at the door. I don't care about none of that shit, say it loud and keep playing my shit. Yeah. Keep applying pressure, eh? Far from where I wanna be in this life. There's nothing I can't be in this life. I just wanna do my thing and be free in this life. Blinded at times, can't see in this life. Just trying to pass the test like I want A-stars. Don't give me no seeing this life. I'm just glad that my unborn kids won't have you as a daddy in this life. Hold your L, you prick. F you, nigga really thought he was a G in this life. Off that, not stressing, getting next thing. I don't wanna be angry in this life. Shit really got me down, but I'm still gonna succeed in life. Plant the seed, by any means, get and go. No one between, born to fail, never was me, they never believed. Just had a dream and holes in my jeans, down on my luck, still on my dean. Talking to God, he making me see my reason to be here. Understanding that this is bigger than me. Watching the news and feeling so helpless, can't even help myself from changing up all this shit. Say it loud or keep playing my shit. Man, I'm proud of how far we come. Won't stop till we living in bliss. Won't stop till you know we meant it. Play no games with these zillionaires. Play no games with these niggas at it. Ain't afraid of these niggas at it. Nah. Living in your debt and not working for a check. Everybody's caught in the lifestyle. Michael Jordan steps thinking you can jump the test. Everybody's caught in the lifestyle. Living in your debt and not working for a check. Everybody's caught in the lifestyle. Michael Jordan steps thinking you can jump the test. Everybody's caught in the lifestyle. By itself, maybe walk along the street. But yes, yes, by but yes, man, by itself. So you wanna be filthy rich then? But yes, man, by itself. Maybe walk along the street. Go, go swim against the tide. Go swim, swim. Pressure, taki tytuł nosi to nagranie z płyty Little Sims. Trzecia płyta w dyskografii tej dziewczyny. Ukazała się 1 marca, to nie ma znaczenia. 10 utworów, to ma znaczenie. Petarda, po prostu petarda, jeżeli chodzi o to co i o to jak i o to też z kim, bo na przykład w tym utworze, którego posłuchaliśmy wspólnie, Little Dragon, zresztą myślę, że wiele osób rozpoznało charakterystyczny głos Yukimi Nagano. Więc Little Dragon zostali tutaj dopisani, wpisani. Nie wiem, szczerze mówiąc, czy specjalnie, czy też inaczej ta współpraca przebiega, czy specjalnie spotkali się w studiu, czy inaczej. Mam nadzieję, że gdzieś te informacje znajdę. No, najważniejsze jest to, że gdyby ktoś chciał posłuchać naprawdę szczerego, energicznego, energetycznego i nie opowiadającego o świecie nieistniejącym, ale tym, który jest albumu, to jest to świetny kierunek. Nowa płyta Little Sims, Grey Area, taki nosi tytuł, szarość w tytule. Teraz piosenka sprzed lat, idę tropem Little Dragon, bo Yukimi, jej głos i także te projekty, w których bierze udział poza zespołem Little Dragon, to jest zawsze bardzo ciekawa przestrzeń do odkrywania lub przypominania sobie, jak w tym przypadku. Miłosna przygoda, która zawarta jest w utworze To Binge Gorillaz, rok dawny, 2000, nie strzelę, byle dobrze, około roku 2010, tak to powiem, ale XXI wieku, na pewno płyta Plastic Beach, tam można znaleźć to nagranie. Na zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania, zanim w drugiej przywitamy się muzyką taneczną, specjalnie tak inaczej wymawiam słowo taneczne, aby zasugerować unikanie wszelkich stereotypowych skojarzeń. I Bartkiem Weberem spotykamy się po 20. Tymczasem kończymy pierwszą godzinę wspólnie z siostrami eBay. No bo już dawno temu, kiedy pierwszy raz usłyszałam utwór No Man Is Big Enough For My Arms, wiedziałam, że to będzie utwór zawsze najlepszy, kiedy podkreślamy, czy też mówimy o świętowaniu kobiet. Więc eBay właśnie te godziny zamykają swoją wrażliwością, swoimi utworami. W tym pierwszym wykorzystały także słowa Michelle Obamy. No to, co się zmieniło od wydania płyty do dziś, to na przykład, że Michelle Obama wydała autobiografię i że na przykład historię tej opowieści, tego momentu w jej życiu można sobie po prostu przeczytać, doczytać, dopowiedzieć, jeżeli ktoś oczywiście jest takim pogłębianiem wiedzy zainteresowany. No man in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. It's women and girls. We create the smart, powerful, creative, accomplished young women. We can fight. I'm here because of you. I'm here because girls like you inspire me. No man. No man is big enough for us. Many of these girls have faced unthinkable obstacles just to attend school. Of any society is how it treats its women and girls. Won't stand still. Your story is my story. Your story is my story. Won't be shamed. Your story is my story. Your story is my story. Story. They should disregard anyone who demeans or devalues them, and that they should make their voices heard in the world. I told them that they deserve to be treated with dignity and respect. And I told them that they should disregard anyone who demeans or devalues them. They should make their voices heard in the world. The measure of any society is how it treats its women and girls. No man, no man. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul. I will come to your river. Wash my soul again. Carry away my dead leaves. Let me baptize my soul with the help of your waters. Sink my pains and complaints. Let the river take them. River, drown them. My ego and my blame. Let me baptize my soul with the help. Come to your river, I will come to your river, I will come to your river. Come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul. I will come to your river, wash my soul again. Carry away my old leaves, let me baptize my soul with the help of your water. Pains and complaints, let the river take them, river drown them. My ego and my blame, let me baptize my soul with the help of your waters. Those old me's so ashamed, let the river take them, river drown them. Come to your river, I will come to your river. I will come to your river. Come to your river. Wash my soul. I will come to your river.